Lily was here the night. Every kiss, every touch, every single day, she was there, but you pushed her. Sper să aveți parte de un weekend excelent. L-am început împreună la Kiss FM și îl continuăm tot împreună. Am ascultat-o pe Xonia cu Remember. Urmează pentru voi noul hit cântat de Anda Adam, Amo. Mea,

Major Lazer, Get Free, mai am pentru voi piese noi în seara asta. Deocamdată o ascultăm pe Kisha, Da Young, iar apoi imediat sosește și Rihanna cu Diamonds.

Acesta este noul hit cântat de Crush și Alexandra Ungureanu. Bănuiesc că știți deja piesa, se numește Nu am aripi. Am ascultat-o încă o dată împreună aici la Kiss FM în Hitmaker. Urmează pentru voi noul hit cântat de Ina, More Than Friends. Try, aceasta este piesa care ne ridică și apoi ne coboară și tot așa timp de câteva minute. Continuăm cu Ara și Sean Paul, de asemenea o piesă nou-nouță, She Makes Me Go. She makes me go, oh, she makes me go. She makes me go, oh, oh.

is the hit maker.